Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, İbn Ebi Şeybe'nin musannefinde, İbn Hibban'da ve müstedrekte rivayet edilen bir hadisi şerif var. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dua zikretti. Bu duayı dertli olup da okuyan her kim olursa Allah onun derdini giderir, içindeki sıkıntıyı uzaklaştırır buyurdu diyor. Sonra böyle buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe, ya Resulallah, bu duayı oturup öğrenip ezberleyelim mi? Ne buyurursun? Sormuşlar. Bunu duyan herkes ezberlesin demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dua kederli, gamlı, sıkıntılı, böyle koca bulma duası değil bu. Veya eşinden kurtulma duası değil. Zulmeden bir yöneticiyi uzaklaştırma duası değil. Yürekte dert varsa o derdi rahat giderme, yüreği rahatlatma ile alakalı bir dua demek. Allahümme inni abduke, ibnu abdike, ibnu emetike, nasiyeti biyedike, mâdın fiyye hukmuke, adlun fiyye kadâuke, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. دعاء بقدر. دعاءنin tercümesini de Türkçesini de zikredelim. Allah'ım, ben senin kulunum. Senin kulunun oğluyum. Senin kulun bir kadının çocuğuyum. Benim kaderim senin elindedir. Senin hükmün benim için geçerlidir. Sen ne yaparsan o adalettir. Senin bütün isimlerinle sana sığınıyorum. İsimlerinle sana sığınıyorum. Senden istiyorum. O isimleri sen kendin için kullandın veya Kur'an'ında zikrettin ya da kullarından birisine öğrettin veya gayb aleminde saklı tuttun. Bütün isimlerinle sana sığınıyorum. Ve senden istiyorum ki Kur'an'ı kalbimin baharı yap. Göğsümün nuru yap. Dertlerimin şifası yap. Ve Kur'an'la derdimi gider ya Rabbi. Dua bu. Burada bir kelimeyi almak istiyorum. Şimdi bir ön girişi var duanın. Sen böylesin, ben kulunum sayıyor sayıyor, isimlerini zikrediyor Allah'ın. Bu kadar uzun girişten sonra bir tek şey istiyor. En tec'alel Kur'ana rabi'a kalbi. Kur'an'ı kalbimin baharı yap diyor. Kur'an'ı kalbimin baharı yap. Onunla kalbim nurlansın ve kederim gitsin, gamlarım kaybolsun. Şimdi bu duayı ne zaman okuyacağım, ne zaman okumayacağım ayrı bir mesele. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde Kur'an'ı kalbin baharı yapmak diye bir kelime var. Kur'an ve bahar kelimesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalp lisanında kalbin bir şekli olarak duruyor. Biz buradan Kur'an müminin baharıdır ifadesini çıkarabiliriz. Başka bir şey daha çıkarırız. Ne o? Duanın bütününe tavsiye edildiği şekle bakıldığında, demek ki müminin kalbinin düzeyi Kur'an'la çiçek açmasıdır. Eğer mümin Kur'an'la baharlaşmış bir kalp sahibi değilse kederleniyor. Olayların altında eziliyor. Dertler onu kabus gibi basıyor. Karabasan oluyor başındaki dertler. Bu taraftan baktığımızda Kur'an değerlendirilemediyse müminin bunalımda olacağı anlaşılıyor. Tersten baktığımızda da Kur'an müminin kederinin, gamının, hüznünün giderilmesi için yegane şifa olduğu anlaşılıyor. Kur'an'la içli dışlı olmuş kalp bir bahar mevsimi yaşıyor. O Uhud günü de bahar mevsimi yaşıyor. O düğün günü de bahar mevsimi yaşıyor. Çünkü Kur'an'la yükselen kalp, iç alem, olayların içinde ezilmiyor. Fakirlik de onu ezmiyor. Arkadaş hainliği de onu ezip bitiremiyor. Çoluk çocuğun kalabalıklığı, gürültüsü, yaramazlığı onu bitiremiyor. Eşinden arayıp bulamadığı şeyler onu kahretmiyor. Çünkü o Kur'an düzeyine yükselmiş bir iç alem yaşadığı için eşi, çocukları, arkadaşları, yaşadığı coğrafyanın sıkıntıları ezip bitiremiyor onu. Bu ne biliyor musunuz? Kamyonetlerde eskiden istiab haddi yazardı. Belki şimdi de yazıyor, bilmiyorum. İstiab haddi kaldırma kapasitesi demek. Yani bir kamyonet işte 500 kilo kaldırıyorsa onun istiab haddi 500 kilodur. Makasları, lastikleri, her şeyi ona göre olduğu için 500 kilo kaldıracak bir kamyonete bir ton koyduğunuz zaman makasları, lastikleri, her şeyi çökecek onun. Kur'an düzeyinde düşünen, Kur'an'la beyni ayarlanmış bir insan, neticede istiab haddi Kur'an gibi yüksek olduğundan, ona bir çocuğun yaramazlığı, eş sıkıntısı, iş sıkıntıları, hastalıklar, efkarlar, büyüler, neyse bu dünyada insanı kahreden şeyler, onun için onlar hep küçük kalıcıdır. Onun da çocuğu hastalanır, Kur'an'la baharlaşmamış, çiçekleri açmamış, Kur'an çiçeği açmamış kalplerin sahiplerinin de çocuğu hastalanır. İkisi de hasta çocuk babası, hasta çocuk annesi olurlar. Kur'an'la yeşermiş, çiçek açmış, kalbin sahibi olan Müslüman, bunu Allah-u Teala'nın bir imtihanı olarak görür, hastaneye gider, uğraşır, gelir çocuğu iyileşmez, bir daha gider. Ama hiçbir zaman çocuğu hasta olduğu için ikinci bir hasta o olmaz. Dolayısıyla çocuğunun bakımında da sıkıntı yaşamaz. Öbürü ahu vah ederken, körelmiş, çorak bir toprak gibi, Kur'an çiçeklerinin yeşermediği, açmadığı bir kalp sahibi olan baba ve anne ise, o çocuğun hastalığıyla ilgilenirken kendi yataklara düşer. Çünkü onun istihab haddi, kaldırma kapasitesi, o çocuğun altındadır hep. Hastalığın altındadır. İşsizliğin altındadır. Olayların altındadır. O mesela sıkışmış bir trafikte cinnet geçirir. Neden? Geç kaldım filan diye. Öbür o Kur'an'la baharlaşmış kalbin sahibi ise hasbunallahu ve ni'mel vekil der. La havle ve la kuvvete illa billah der. O sanki aynı trafikte ikisi de bunalmıştır. Birisi tesbihat yaptığı için rahattır. Ayet-el Kürsi'yi okur, olmadı Yasin-i Şerif'i okur. O arada da trafik açılır. Öbürü ise direksiyonu yumruklar. Çatlayacak gibi olur. Çünkü onun kalbi, yani iç mekanizması, trafik sıkışıklığının çok gerisindedir. Onu itip duruyordur. Burada mümin olarak biz bir uyarı ile karşı karşıyayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem dua öğretiyor bize, hem de ne diyor? Kur'an'la kendinizi rahatlatmayı bilin diyor. Bunu da duanızla dillendirin, Allah sizi rahatlatsın buyuruyor. Ama bu şu demek değil. Kolu kırılmış bir insanın, maazallah, düşmüş, kolu kırılmış, bu duayı okursan kolun otomatik iyi oluyor. Böyle enayice bir anlayış olmaz. Bu dua nerede geçerli? İki kolu kırılan insan tasarlıyorsun. Biri bu duayı okuyan mümin olduğu için, Kur'an'la yeşeren kalbi olduğu için, o da bir ay, öbürü de bir ay, alçıdı bir kolda yaşayacaklar ama biri bunu dert etmeyecek. İşine gücünü devam edecek o arada. Geçmiş olsun deyince de yok önemli bir şey değil diyecek. Öbürü de ya tam zamanında işte filanca işimiz vardı o zaman kırıldı aksilik deyip çatlayacak. Zaten önemli olan kalplerimizin ve beyinlerimizin istiab haddinin büyük olması veya küçük olmasıdır. Taşıma kapasitemiz olayları, insanları, coğrafyayı, mevsimleri, sıkıntıları, taşıma kapasitemiz büyük veya küçükse biz çatlıyor veya çatlamıyoruzdur. Bu duayı demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğreniyoruz. Bu duayı okuyoruz. Sabah okuyoruz, akşam okuyoruz. Kederimiz olunca uf puf edecek yerde Allahümme inni abdüke ve abnu abdüke ve abnu emetik diye başlayıp bu duayı okuyoruz. Böylece bu dua geniş ruhlu Kur'an aydınlıklarında rahatlamış bir kalp sahibi olmamıza yardım ediyor. Allahu Teala olayların içinde boğulup giden Müslüman olmaktan bizi muhafaza buyuruyor o zaman. Herkes mümin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes mümin. Ama Rabbine sığınmasını bilen mümin var. Rabbine sığınmasını bilmeyen mümin var. İkisi de aynı nimetle karşı karşıya. Birisi bu nimeti kullandığı için rahat ediyor. Öbürü kullanmadığı için kapasitesini kullanamayan bir insan olarak mahcup oluyor. Tıpkı hani bazı ihtiyarlara modern bir cep telefonu alıyorlar. O sadece tuşa basıp oğlunu aramayı biliyor o telefonla. Aynı telefonla onun torunu oynuyor, dünyalara girip çıkıyor. Telefon aynı. Ama kullanmayı bilmedin mi, sadece sen alo demeyi beceriyorsun. Öbürü aloya ihtiyaç bırakmadan 1000 tane ihtiyaç görüyor onunla. İman, Kur'an, böyle bir nimet elimizde. Bunu uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an müminin kalbinin baharıdır. Nasıl bahar Niye bahardır diyoruz? Çünkü baharda insanlar ne sıcaktan şikayet ediyorlar, ne soğuktan şikayet ediyorlar. Ağaçlar yeni yeşerdiği için her şey güzel görünüyor. Bu sebeple bahar insanların neşe kaynağı oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu çile dünyasında ufak tefek çilelerle, sıkıntılarla boğulup hayatın lezzetini, imanın kalitesini kaybetmemizi önlüyor. Bu dua ve bu duada verilen mantık. Bu sebeple biz şu anda bu girişten hem bu duayı okumayı inşallah bir sünnet olarak kendimize virt edineceğiz, hem de aslında sahibi olduğumuz bir nimet olarak Kur'an'ı değerlendirme şuuru elde edeceğiz. 3 yıl bir Kur'an medresesinde kalıp, Kur'an kursunda kalıp, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlediği halde, mesela bu seviyeyi yakalayamayan bir çocuğun hocası mı veyl olsun ona denecek bir hocadır? Kur'an'a bu kadar emek verdiği halde onu kalbinin bağrı gibi kullanamayan birisi mi yazık olsun ona denecek bir gençtir? Kur'an'ın elbette ve elbette ezberlenmesi güneşten daha büyük bir aydınlık kaynağı bizim için. Ama Kur'an-ı Azimuşşan'ı ezberleyen, hatta ve hatta ondan sadece Yasin-i Şerif'i ve Mülk Suresi'ni ezberleyen bir Müslüman bile bu kaliteyi yakalamak zorundadır. Kur'anlı bir müminin dertlerle boğuşması, Kur'an'ı olmayan bir müminin, yani bu şuurda olmayan bir müminin dertlerle boğuşmasından farklıdır. Tıpkı ne gibi? Tıpkı Kur'anlı bir hayat yaşayan bir müminin vefat ederken اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ, yani onlara melekler iniyor, melekler hadi gel gidiyoruz diyor, meleklerle haşir neşir bir kabir alemine giden bir mümin oluyor. Nasıl? Ama soğuk bir hayat yaşayan, ibadetten uzak bir hayat yaşayan, maazallah kafir, ölürken öyle ölmüyor. Tıpkı bunun gibi dünya hayatı içerisinde de Kur'an bizi bir ahenge getirmiş olması gerekiyordu. Kur'an'da bu kabiliyet var. Kur'an bunu yapar. Yaptı. Yapıyor. Eğer bir mümin ehli Kur'an olduğu halde, pek çok sureyi ezber bildiği halde, çok surelere gerek yok, sadece Fatiha ve sadece Ayet-el Kürsi'yi bile bilse mümin, o bile bu bahsettiğimiz kaliteyi sağlar Allah'ın izniyle. Sağlamadıysa o zaman bütün Kur'an hocaları kendilerini hesaba çeksinler. Kur'an veriyoruz da bu lezzetini niye veremiyoruz Kur'an'ın? Kur'an okuyun diye insanlara nasihat eden hocalar o zaman kendilerini hesaba çekmelidirler. Bu lezzeti niye veremiyoruz biz? Bir, verme derdiniz yoktur, onun için veremiyorsunuz. İki, sizde yoktur ki veresiniz olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme inni abdüke ve ibni abdüke ve ibni emetike nasiyeti biyedike diyor. Sonra da ey Allah'ım, böyle büyük bir Allah'sın, ben de senin kulunum, Kur'an'ı kalbime bahar yap ya Rabbi diyor. Demek ki Kur'an böyle olur. Kur'an'la yaşayan mümin Allah'a sığınmış bir mümin demektir. Allah'a sığınan fakirlikten, şundan, bundan, hastalıktan bitip tükenmez, erimez olayların altında. İstiab haddi, kaldırma kapasitesi dünyadan büyüktür mümin için. Bunu ashab-ı kiramda gördük. Ashab-ı kiramdan sonraki mübarek nesilde görüyoruz. Ne ölüm, ne olaylar, ne işkenceler, ne fakirlik, ne hastalık, ne dünyanın siyasi gelişmeleri, siyasi uçurumları onları bitirip tüketmedi. Yapamadı bunu olayla. Neden? Kur'an düzeyine yükselince her şey altta kaldı. Her şey altta kaldı. Tıpkı uzaya çıkan bir astronotun yer çekiminden kurtulduğu için kuş gibi olmasına benzedi bu olay. Kuş gibi rahatsın. Neden? Dünyanın çekim kapasitesinin üstüne çıkıyorsun. Kur'an düzeyine yükseliyorsun. Buradan biz Kur'an muallimleri, insanlara Kur'an okuyun, huzur bulun diyen hocalar, hepimiz elbette böyle benim gibi konuşanlar başta olmak üzere, Kur'an-ı Kerim'i okunup gidilen bir kitaptan çok öğrenilen, okunan, anlaşılan, düşünülen ve tebliği yapılan bir kitaba dönüştüreceğiz. Bu beş şey Kur'an'ın omuzlarımızdaki yüküdür. Kur'an'ı öğreneceğiz, okuyacağız, düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz, söyleyeceğiz, tebliğ edeceğiz. Yani yayılacak, Kur'an-ı Kerim yayılacak. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bu kapasitede hafızı olalım veya olmayalım. Hafızı olalım veya olmayalım. Bu çapta, bu kapasitede ilgilenmediğimiz Kur'an-ı Kerim kesinlikle bizim için bir kayıptır. Yani karından kaybediyoruz. Bize vereceği şeylerden en azından kaybediyoruz. Buradaki temel sorunlarımızdan bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'in bu Kur'an olduğuna güven sorunumuz vardır. Mesela en ağır hastalığı yaşayan bir Müslümana bile Kur'an okuyalım dendiğinde, elbette bu, seni doktora götürmeyelim, kemoterapi yapmayalım ama Kur'an okuyalım demek değil. Kemoterapi yaparken sana bir Yasin-i Şerif okuyalım mı dendiğinde, elbette. İç dünyam aydınlanır, rahatlarım diyebilmeli. Henüz daha 4 kemoterapi varmış, o düzeye gelmedim diyorsa zaten iman sorunu var bunun. Yani ben ölmedim, niye Yasin okuyorsunuz demek istiyor. Bir güven sorunu yaşıyor muyuz? Nauzubillah, bunu söylemekten korkuyorum. Yaşamadık desek yalan olur. Yalan haramdır. Güven sorunu yaşamasaydık eğer Kur'an'a, çocuklarımızın küçükken çabucak Kur'an öğrenip sonra fen lisesine gitmeleri diye bir hedefimiz olmazdı bizim. Araya, tatillere sıkıştırmazdık Kur'an'ı. Bu birinci sorun. Bunu çözmemiz lazım. İkinci sorunumuz da, Kur'an'a yeterli zaman ayrılmalıdır. Ashab-ı kiram gibi, Allah'ın sevdiğine şüphemiz olmayan mübarek nesil 24 saat verdiler Kur'an'a. Onların Kur'an adamı olup yer çekiminden kurtularak Kur'an düzeyine yükselmeleri 23 sene sürdü. 23 sene sürdü. Bugün Müslümanlar çocuklarını sadece tatil döneminde bir iki kere böyle paldır küldür bir iş için gönderir gibi camiye göndererek birkaç saatlik bir eğitimle Kur'an mücadelesini, Kur'an eğitimini bitirdiklerini zannederlerse, evet Kur'an okuyan çocuk olur, kalbinde Kur'an çiçekleri açmaz onlar. Bir insanın kalbinde Kur'an çiçeği açması, bu hadis-i şerifte bahsedilen süreç, çeyrek asırdır. Hoca için de çeyrek asırdır. Okuyan için de çeyrek asırdır. Oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku. Düşün, düşün, düşün. Tefsir dinle, dinle, dinle. Çeyrek asır sonra Kur'an sende papatyalarını açmaya başlayacak. Zambaklar açacak. Senin yanaklarında gül olacak Kur'an o zaman. Yani Kur'an'a itimadımız ciddi bir şekilde muhasebe edilmelidir. Böyle mi itimat edilir Kur'an-ı Kerim'e? Adeta Allah'ı sınar gibi. Bakalım tutacak mı bu? Der gibi, bilimsel bir deney yapar gibi. Ayet-el Kürsi okuma düzeyimiz bir afet bizim. Bir afet. Bu birinci sorun. İkinci sorun. Kur'an'a ayırdığımız vakit, yani sabahtan oturup 24 saat Kur'an okuma, sadece abdese gidip gelmeyi kastetmiyorum. Eğitim sürecini geniş bir zamana yayıp, haftada 3 saat de olsa dersim, bunun çeyrek asırda ancak sonuç alabileceğini bilmediğimiz için, ya çocuklarımızı 1 ay, 2 aylığına bir eğitime gönderip bu işi başımızdan savuruyoruz, yahut da Kur'an kursunda 3 sene okumuş bir çocuğu hafızlık diploması aldı, evliyaullah'tan zannediyoruz. Sonra da o çocuk sigara içince hem hafız hem sigara içiyor deyip kınıyoruz. Ashab-ı kiram çeyrek asırda bu noktaya geldiler. Çeyrek asırda. Çeyrek asır ashab-ı kiram gibi bir nesil içinse bizim herhalde 7 tane çeyrek asırda ancak biz o kadar oluruz. Desem bile hakkımdır benim. Ama hiç olmasın Kur'an adamı olmayı bir 25 yıllık eğitim camide, okulda, evde, her yerde. Çünkü her yer bizim Kur'an'la yaşadığımız bir evdir. Her yerde Kur'an'la haşir neşir olarak bir çeyrek asırda çiçekleri içimizde açmış Kur'an beklemek zorundayız. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın çok tatlı bir sözü var. Bunu not edelim. Müthiş bir şey söylüyor. Diyor ki, biz Kur'an'ın ezberini yapmakta zorlandık ama uygulaması zor gelmedi bize. Korkarım bir nesil gelecek, onu kolay ezberleyecekler ama zor tatbik edecekler diyor. Tekrar ediyorum. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Kur'an'ın ezberi bize zor geldi diyor. Ezberleyemedik. Çok hafızı yok ashab-ı kiramın. Bugün İstanbul'da bir Kur'an kursundaki hafız sayısı Medine'deki bütün hafızlardan fazla olabilir. 300-400 talebelik hafızlık medreseleri var. Bugün Mescid-i Nebi'de yüzlerce çocuk hafızlık yapıyor. Ashab-ı kiramın çocuklarına böyle bir şansı olmadı. Nerede hafızlık yaptırıyorsun? O cephe senin, bu cephe benim. Din götürüyorlar dünyaya. Allah onlardan razı olsun. Bizim için ezberi zor oldu Kur'an'ın, uygulaması oldu. Satır satır uyguladılar Kur'an'ı. Korkarım bir nesil gelecek, ezberini kolay yapacaklar, uygulamasını zor yapacaklar. Bugün hangisine benziyoruz, izah etmek istemiyorum. Yani görünen köy kılavuz istemez. Yani mümin olarak, mümin kardeşlerimi tenkit ediyormuş gibi bir görüntü içerisinde olmuyorum. Ama Kur'an'ı 6 ayda ezberleyen çocuklar var. 8 ayda ezberleyenler var. Ömer bin Hattab radıyallahu anh 12 senede Bakara suresini ezberlemiş. Zeka kıtlığı mı vardı Ömer'de? Hayır. O ezberden başka bir şey anlıyordu. 286 ayettir Bakara suresi. 286 çiçek açıyordu kalbinde onun. Ayet-el Kürsi'yi okudu mu Ömer, ölüm diye bir şey olmuyordu gözünde. Kendini arşın dibinde secde ediyor zannediyordu. Fatiha'yı okudu mu Ömer, yılan onun önünden kaçar oluyordu. Yılanın soktuğu bir insana Fatiha okumuş Ömer, Adam ayağa kalkmış, yılan kaçmış oradan. Bu oluyordu misal. Ama biz Kur'an'ın tamamını okuyoruz, başı ağrısı gitmiyor adamın. Ömer çünkü Bakara suresine 12 yıl harcamış. 12 yıl Bakara suresi idraki olan mümin olmaya harcamış. Alimallah. 12 ay Bakara suresini harcasa bir talebe bizde, hocalar onu jandarmayla atarlar Kur'an kursundan. Buna vakit harcanır mı diye. Çünkü İbn Mesud ne diyor? Bizim derdimiz Kur'an'ın ezberinden çok pratiğinin yapılmasıydı. Yönümüzü ona verdiğimiz için bu işi becerdik. Korkarım bir nesil gelecek, ezberleyip yuvarlama diye bir derdi olacak. Onu yapacaklar. Uygulamaya gelince vakit yok. Ömür yetmiyor olacak. Allah İbn Mesud'dan razı olsun. Oldu da peygamberin şehadetiyle aleyhissalatü vesselam bu hakikati, bu sözünü Abdullah İbni Mesud'un Kur'an kurslarının girişinde bir tabela yapıp yazmak lazım. Bir tabela yapıp yazmak lazım. Evet, yine bir senede hafız olup çıksın çocuklarımız, hele hele kızlarımız, ama Kur'anlı bir anne olarak çıksınlar oradan. Hafız anne olarak değil. Ve babalar olarak bizim medreselerdeki çocuklarımızdan beklentimiz de bu olmalı. Kur'an okuyacaklar. Kur'an ezberleyecekler. Kur'an dinleyecekler. Kur'an tefekkür edecekler. Hatta hastalıkları için Kur'an'dan şifa bekleyecekler. Okur, ezberler, Kur'an dinler, Kur'an tefekkür eder, Kur'an'dan şifa bekler çocuklar. Bizim çocuklarımız olacak ki Allah'ın izniyle çeyrek asırda Kur'an çiçeğiyle dolmuş yüreklerimiz, o yüreklerin doldurduğu toplumlarımız, topraklarımız olsun. Böyle bir hedefi önümüze koyuyoruz. Eğer hedefimiz sadece bugünkü pek çok velinin olduğu gibi hafız çocuk deyip bitirdiğimiz bir hedef olursa, alimallah bugün geldiğimiz süreç başımızın belasıdır işte. Hafız çocukla hiç Kur'an bilmeyen çocuğun ahlakı aynı ise eğer, anaya babaya itaatleri aynı ise eğer, hafız bir kızla evlenen bir Müslüman genç Allah'a sığınıp cin çarpmış gibi kaçacak yer arıyorsa eğer, sorun budur. Hafızın sabrıyla hafız olmayanın sabrı aynıysa, bu Kur'an ne Kur'an'ıdır diye şeytan bizim karşımıza çarpık çarpık sorular çıkaracak demektir. Hafızın hayası ile, utanma duygusuyla, hafızdan vazgeçtim, Kur'an-ı Kerim'den 20 tane sure bilenin haya damarıyla, Kur'an'la hiç ilgisi olmayanın haya damarı aynıysa, biz Kur'an nimetinin hesabını veremeyiz Allah-u Teala'nın önünde. Bir eczane dolusu ilacın yanında insan basit bir yaradan dolayı ölür gider mi? Bu kadar kremin içinde insan ölür mü ya? Dedirtiriz Kur'an-ı Kerim için. Kur'an kainat eczanesidir. Yerlerin göklerin sırları Kur'an-ı Kerim'dedir. Asla ve kat'a bunun Arapça ile de ilgisi yoktur. Hiç ilgisi yoktur. Arapça bilmekle, Kur'an anlamak Arapça bilmek meselesi değildir. Rabbimin kitabı deyip rahleye oturduğumuz zaman bütün dilleri biliyorsun sen. Rabbini biliyorsun çünkü. Rabbini biliyorsun. Elbette Arapça ile beraber, yani zaten hedef zirveye çıkmış oluyor. Bunun için otururken dikkat ediyoruz. Otururken, yürürken, nefesin yetiyorsa koşarken, koltukta yaslanırken, yatağa yatarken, abdestli, abdestsiz, cünüplük hariç, bütün pozisyonlarda, sadece cünüp iken olmaz, tuvalet ve banyoda olmaz, banka gibi, faizli banka gibi bir yerde olmaz. Onun dışında her yer Allah'ın kitabının okunacağı yerdir ve pozisyondur. Spor yaparken elbette tam zamanında melekler pazuna kuvvet verirsin, oku. Anlayarak mı okuyacağım? Ya o ikinci bir kademe. O ikinci bir kademe. Anlamak sütün kaymağıdır. Sen sütü bir iç, kaymağı kendiliğinden çıkacak üstüne zaten. Çalkalandıkça midende kaymak gelir, merak etme. Bu şekilde bir Kur'an hamlesi bütün Türkiye ve bütün İslam alemi yapsın demiyorum. Çapımızı aşıyor bu talep. Ama ben böyle bir karar verebilirim. Bugün 10 sayfa okumadıysam bu hayat bana haramdır diye bir düşünce yaşayabilirim. Peki hastanede acil yoğun bir refakatteyim. Şimdi de mi Kur'an okuyacağım? Tabii. Ben 10 sayfa okuyordum ya evde rahat zaman. Şimdi ne okuyacağım? Mülk suresini biliyor musun? Biliyorsun. 5 defa Mülk suresi okursun 10 sayfa yapar. Kur'an'ın her ayeti bütünüdür. Kur'an 6000 küsur ayet midir? Evet. Fatiha'nın 7 ayetini 1000 defa okudun mu bir hatimden fazlasını okumuş olursun. Yani elbette bütünü bir başka. Ama bir ayeti, hiçbir ayeti öbür ayetinden sıfır bilmem ne puan daha aşağı değildir. Hepsi eşit Kur'an'ın. Dolayısıyla hepimiz hiç medrese görmeden her gün hafız gibi hatim yapabiliriz ya. Otobüs durağında 20 dakika bekleyen birisi asgari 200 Fatiha suresi okur. Dünya yerinden oynar 200 Fatiha ile. Ama kim okuduğu çok önemli. Kim okuyor bunu? Beşeri bütün engelleri kaldırıp Rabbi ile bağlantı kuran bir mümin olarak okuduğun zaman sen dünyasın, sen uzaysın o zaman. Sen tek başına kalbi Kur'an çiçeğiyle dolu bir mümin olduğun için Allah'ın izniyle senin olduğun bir yerde afet olmaz. Sen toplumun rahmet sebebisin biiznillahü teala. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim anlamını bilsek de bilmesek de, bilsek daha kaliteli şüphesiz, ama tamamını bilmesek bile mesela bir hoca efendiden rica ederek bir 5-6 ders Ayetel Kürsi'nin sırları üzerinde eğitim görebiliriz. Fatiha Sure-i Celilesi'nin üzerinde eğitim görebiliriz. Yani mesela örnek olarak zikredeyim. Fatiha suresi demek bir, Allah kimdir? Allah'a kulluk nedir? Bunu öğrenmektir. İki, hamd, şükür, sena nedir? Nasıl yapılır? Bunu öğrenmektir. Üç, Allah'ın rahmetine umut bağlamak. Er-Rahman, Er-Rahim olan Allah'a kulluk etmek. Bunu öğrenmektir. Dört, Maliki yevmiddin'den kıyamet gününün dehşetini öğrenmektir. 5. Allah'tan yardım isteyenle Allah'ın dışında birinden yardım isteyen arasındaki farkı öğrenip hayata çeki düzen vermektir. 6. Allah'tan dua ile hidayet istemek. Kesinlikle nasıl olur? Ne istemek lazım Allah'tan? Bunu öğrenmektir. 7. Velâ ve berâ akidesini öğrenmektir. Nedir velâ ve berâ? Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Hristiyanlar ve Yahudilerden beni uzak tut ya Rabbi. Sıratellezine en'amte aleyhim. Nimet verdiğin kullarınla beraber. Nimet verdiğin kullar veladır. Yani kimle beraberliğindir. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin de nedir? Bera akidemdir. Bunu öğreniyorum. 8. Küfür nedir? İman nedir? Hidayet nimeti nasıl bir nimettir? Bir Fatiha suresi en az 8 saatte o öğrenilebilir. 8 full 60 dakikada öğrenilebilir. En az. Fahrı Razi, rahmetullahi aleyh, müfessirlerin sultanı denecek bir zattır. En az 500 sayfa edecek bir ciltte Fatiha suresini açıklıyor. Bir besmele yüzlerce sayfada açıklanıyor zaten. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimuşşan'la bizim eğitim serüvenimiz hiçbir şekilde okudum, ezberledim değil. Bir kere okuyoruz. Harflerimiz Cebrail aleyhisselamın harflerine benzeyecek. Tashih-i huruf diyoruz. Tecvidimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tecvidine benzeyecek. Rabbil alemin demeyeceksin. Rabbil alemin. Oradaki ayna geçiş, B'den ayna geçişin bir tecvid kuralı var. O kurala uyacaksın. Sonra manasını, hikmetlerini, sırları, yani Fatiha suresini bilse bir adam zaten emekli olur bu işten Allah'ın izniyle. Ve Fatiha suresi yeter. Neden yeter biliyor musun? İki şeyden dolayı yeter. Bir defa bütün sırlar Fatiha suresinde gizli. Onları aldın mı daha sen duramazsın zaten. O bahar çiçeklerinin kokusu seni Bakara suresine doğru atar. Ondan sonra sen bir daha cennette, haydi bakalım son okuduğun ayet neresiydi, oraya kadar yüksel bakalım sözünü duyarsın. İnne menzileteke inde ahire ayetin karateha. Son dersteki ayettesin sen. En son Meryem suresinin filan ayetindeydin. Tefsirde oraya kadar gelmiştin 35 senede. Tamam, sen oradasın. Yükselmiş yükselmiş Firdevs'in en üstlerine kadar yanaşmışsın. Tabii birisi de ta Rahman suresine gelmiş, o daha yükseklerde. Öbürü hatmetmiş, üçüncü hatmi yapıyormuş, o daha yükseklerde. Müsabaka şartlarımız, Kur'an'dan açtırdığımız çiçek sayısı kadar. Elhamdülillah. Böylece Kur'an-ı Kerim iman ve ahlakımızı şekillendirecek. Hayat maharetlerimizi şekillendirecek, toplumsal yapımızı şekillendirecek. Mesela sadece örnek olarak zikrediyorum, Kur'an'la haşir neşir birinin ibadet pozisyonu çok önemli. Namazıydı vesaire, zikriydi, nasıl yapıyor? Dengeli bir Müslüman mı? Kur'an denge sağlıyor. Çünkü Kur'an'da ayet okudun mu aşırı gitmeyin ey ehli kitap. İbadette de aşırı gitmeyin diyor. Kur'an denge sağlıyor. Anaya baba önünde nasıl duruyoruz? Sözlerimiz ve tavırlarımızda doğruluk oranımız, emanet anlayışımız, insanlarla ilişkilerimizde sabır donanımımız nasıl? Bunlar hep iman ve ahlakla ilgili. Kur'an var mı yok mu hemen tak belli, ilk testte ortaya çıkıyor. Mesela hayat maharetlerini değerlendirirken öğrenmek, ilim öğrenmek, din ilmi olsun, hayat ilmi olsun, matematik olsun, ne olursa olsun, sanat öğrenmek. Bu durum nasıl bizde? Vakit düzenimiz nasıl? Zamanı iyi değerlendirebiliyor muyuz? Süreklilik sağlıyor muyuz? Yoksa maymun iştahlı bir insan mıyız? Yaptığımız işte kalite var mı? Çünkü Kur'an öğrenen biri her işin en iyisini yapmak için uğraşır. İnsani ilişkilerimizde bir edep söz konusu mu? Düşünme kabiliyetimiz var mı? Takdir gücümüz var mı? İyiyi kötüyü, güzelle çirkini, hayatla ölümü, cennetle dünyayı birbirinden ayırt edebilecek bir kapasitemiz var mı? Olayları, hayatı anlayabiliyor muyuz? Yoksa olaylar olup bittikten sonra mı serüvene takılıp kalıyoruz? Bunlar hep kişisel kapasitemizin nasıl geliştiğini Kur'an'la ölçebileceğimiz. Mesela toplumsal bir yapıda da Kur'an'ın etkisi olacak dedik. Mesela çok basit, Kur'an-ı Kerim bizi bir toplum adamı yapıyor mu, yoksa köşesine inzivaya çekilmiş bir adam mıyız? Takvada ve iyilikte yarışıyor muyuz? Yani yoksa ben farz zekatı verdim mi diyoruz, bedenimin hakkı olarak bir yardım yapıyor muyum? Yani yardımlaşma kabiliyetim var mı? İslam edebini uygulama ve yaşatma mücadelem var mı? İnsanlarla davranışım adil mi? Yoksa kendi etnik ırkımı üstün mü tutuyorum? Yani benim için insan olması mı önemli, Müslüman olması mı önemli, bizim köylü olması mı önemli? Bunlar hep Kur'an'dan etkilenip etkilenmediğimi gösteriyor. Alâ külli hal, bizim bir müsamaha kabiliyetimiz var mı? Yumuşak bir insan mıyım? İyiliklerde, güzelliklerde yarışan bir insan mıyım? Bunların hepsini Kur'an veriyor. Aldın mı almadın mı? Bunu test edeceğim. Nasıl test edeceğim kendimi? Mesela Fatiha suresi tefsiri okumuş bir Müslüman olarak kendimi test ederim tabii. Bakarım. Gizli ve açık her yerde takva eksenli bir Müslüman mıyım? Hadis dersi dinlerken takva görüntüsü veriyorum ama yalnız kaldığım yerde o takva var mı bende? Yememde, içmemde, giyinmemde, evimde, işimde, her yerde insan olarak oldum. Yani Fatiha suresinin tefsirini görmüş bir Müslümansam Allah hep benimle beraberdir. Faiz alma hissiyatı olduğunda da beraberdir. Bir cin gördüğümde rüyamda nasıl çırpınmış, uyanmış, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Estağfurullah deyip belki abdest alıp tekrar yatıyorum. Cin gördüm rüyamda çünkü. Bir faizli işlem teklifi gördüğümde aynı işi yapıyorum. Estağfurullah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu bana nasıl teklif ettiler yahu? La havle ve la kuvvete illa billah. Ne günahkar adammışım ben diyebiliyor muyum? Takva bu. Bir başkası mesela zamanın ahirete doğru gittiğini, benim ömrümün kısaldığını, dünyanın ömrünün kısaldığını, dolayısıyla bu olayların bu şekilde akışının çok normal olduğunu, kıyamete yakın depremlerin çok olacağını, zinanın çok olacağını, faizin çok olacağını, katliamın çok olacağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti, bu olaylar oraya doğru gidiyor, bunu anlıyor muyum? Fatiha suresi anlayan biri bunu anlar. Kendi işime bakıp, insanlarla laubali bir şekilde ilgilenmeden, kendi ahiretimi düşünüyorum. Artanı kadar da toplumuma, çevreme, aileme katkıda bulunuyorum. Tipli bir insan mıyım? İhdinas sıratal müstakim. Dualarım benim buydu. Yani bu mantığı Fatiha suresinden alırım. Mesela geçmişimi düzeltmek, tövbe etmek konusunu işleyebiliyor muyum? Yoksa geçmiş geçmişte kaldı, şimdi. Dilimi koruyabiliyor muyum? Müslüman olarak seçici, konuşan, titiz bir Müslüman mıyım? Beni ilgilendirmeyen şeylerle ilgileniyor muyum, ilgilenmiyor muyum? Milletin dedikodusu, fiskosu, gıybeti, nemimesi, benim gündemim oluyor mu olmuyor mu? Bütün bunları ben kendimde de, yetiştirdiğim çocuklarımda da, yetiştirdiğim talebelerimde de test edebilirim. Dolayısıyla Fatiha suresi nerede? Çok rahat bulurum. Ulemanın naklettiği eskilere ait bir söz var. Bunu temas edip, bir de bir kural koyarak bitirmek istiyorum. Diyorlar ki, her ayet bir hurma tanesi gibidir. Çiğnedikçe tadını alırsın, çiğnemedikçe de ağzında bekler o. Hurma var ya hurma. Hurmayı dişledin mi, müthiş güzel bir tat alıyorsun. Bir daha dişlersen bir daha, bir daha dişlersen bir daha. İnsan o hurmanın bitmemesini istiyor. Her ayet bir hurma tanesi gibidir. Ama çekirdeği yok tabi. Dolayısıyla ben bugün Fatiha suresinin bir ayetinin tefsirini okudum. Yarın başka bir yerde bir daha yapıyorlar. Onu ben dün okumuştum. Yanlış. Bunu çiğnedikçe tadın artacak senin. Sen yemesini bilmiyorsun bunu o zaman. Bir küçük uyarım olsun. Bu dersin konusu dışında. İnşallah bu Allahümme ec'alil Kur'an'a rabi'a kalbi sözünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayacağız. İnşallah Teala bugünden itibaren. Hafız talebeler Kur'an okumaya, cüz okumaya başlarken bunu okuyarak başlasınlar. Medrese talebeleri sabahleyin bunu okuyarak başlasınlar. Ama biz hala külli hal bu mantığı oturtacağız inşallah kafamıza. Yalnız bütün bunlarda bir risk alanı var. Kısa devre olacak bir nokta var. O da nedir biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an eksenli tartışma bulunan yerden kalkın gidin buyuruyor. Ulemanın gündeminde olması gereken hassas meseleleri tartışmak her halükarda Kur'an kalitemizi kaybetmektir. O ne dedi, bu ne dedi, Ayşe anamıza ne dedi? Bunlarla meşgul olan bilsin ki Kur'an'la bağlantısında sorun var. o Kur'an lezzeti alamaz. Kur'an lezzeti almak için sen alimlerin tartışacağı konularla ilgilenmeyeceksin. Nerede kaldı ki Rafizilerin uydurduğu, oryantalistlerin icat ettiği fitneyle meşgul oluyorsun? Bunlarla meşgul olan, filan oryantalist dedi ki, filan Rafizi dedi ki diye nakil yapan hocaların Kur'an tefsir dersine de katılmamak lazım. Müştehit imamların tartışacağı fıkıh meselelerini talebeyle tartışan hoca en cahil hocadır. En cahil hocadır. Trafik kazası geçirmiş, üstünden kamyon tekeri geçmiş bir adama krem mi sürülür ya? Onun canını kurtarmaktır. Biz nesil olarak Kur'an'dan kopup helak olacak bir sürece doğru gidiyoruz. Bizim gündemimiz müştehit imamların gündemi olmaz. Biz bizim düzeyimizde canımızı kurtarıp gıdamızı alıp ahirete Rabbimize gidecek bir süreçte olmalıyız. Unutmuyoruz, çiğnedikçe tadı gelir ayetleri. Ama tartışmak için değil, ilim için. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.